Eta esan bezala, datoze minutetan Irungo Larre Handi auzora, begiratuko du Larre Handi Olaberria, berez, auzo elkarteak azken hilabeteotan, makina bat ekimen, gauzatu ditu, auzoaren bizigiroa edo sustatzeko, baina joan den urteaz geroztik badute, hortaz gainere, paraleloki, auzo plan estrategikoa, martxan, ere nolabait ere, eta horren inguruan hitz egiteko, auzo elkarteko Mikel Valero dugu gurean, Mikel, kaixo? Kaixo, egunon. Esan bezala, gero aipatuko dugu, eskuartean bitu zuten bestelako ekimenak ere, Euskara klaseak besteak beste, ez da, aipatzen zen dialen, baina, esan bezala, auzo plan estrategikoa martxan duzute, lanketa bat egin duzute, azken hilabeteotan, hainbat gaiei buruz, bizilagunekin, ez, partekatuz, azken batean. Hori da, azkenean iruditzen zitzaigun garrantzitsua nolabait auzoan egon daitezken kezkak, egon daitezken proposamenak beti ere pues auzotarren bizi baldintzako betzeko nolabait biltzea eta modu parte hartzailean egitea. Azkenean auzo plan batek ematen du aukera nolabait plan bat, pues hitzak esaten duen bezala, azkenean estrategia bat izateko, planteamendu orokor batzuk eta gero zehatz batzuk ere bai, eta horiek denak bildutak eta auzo elkartearen ibilbidean nondik norakoa nolabait pixka bat planteatzeko eta ez izatea dena gauza konkretu edo gaur planteatzen dugu hau eta beste egun batean beste zerbait, ez? Orduan nolabait da ariketa bat, kolektibo boki ze behar ditugun auzoan ze aukera dauden ere hoe guztiak biltzeko eta izateko bai auzoari begirako auzoak berak sustatzen aldituen ekimen batzuk plangintzatzeko eta baita ere udaletxearekin erlazioan izateko nolabait hori bilduta eta kontatu alizateko ere bai udalarekin harremanak ditugunean eta horrelako tresna batekin gure eskaerak artikulatzeko eta ongi definitzen joateko. Bai, gauza batzuk auzolanean egiteko aukera dagoelako, beste batzuk, noski, behar bada inbertsioen aldetik udalak eskuartu beharko lukelako. Nola nahi ere, lehenik eta bingo goratuko du, Larre Handia auzoa, nun dagoen, ez dakien arentzat, Irungo erdigunean dagoela, ez? Eta oso auzo populatua berez, ez? Berezia. Bai, justo atzo behiratzen pixkate auzoen datuak eta biztanle kopuruak eta okerrez banago da bigarren auzo populatuena. Oso zentrikoa da eta horrek baditu abantai asko, baina batzutan ebai desabantaiak zen nola baitu lertzen da azkenean hain zentriko egon da, zerbitzu guztiak, ekipamendu guztiak zentroan ditugula eta zentzu horretan auzo bezala gabeziak aurkitzen dira, ze azkenean ematen du liburutegia, CBA hor bertan daukau, egia da ez dago auzoan, baina ia auzoan daukagula, baina bestalde batetik auzoan bertan gauzak egiteko ekipamendu aldetik eta gabezi handia dak daude eta gero langile auzo bat da eta hori ere bai nabaritzen da. Irungo auzo guztiak auzo asko horrelakoak dira, baina berezitasun hori ere badu. Bai, izan ere etxe zarra asko ere bada, azken urteotan igogailuak jartzeko prozesuaren martxan da, ez? Auzo adindua delako, baina egia da belaunaldi berri bat sartu dela, ez? Bizitzera nolabait ere auzoan horrek gaztetu du pixkate giroa auzoan eta hortik ere pixkate auzolkartaren desmartxa berri hau. Bai, behintzate auzolkartari dagokionez oso nabarmena da hori. Urte askoz talde txiki bat egonda eta oso adineko jendea gila da auzolkartetan nahiko orokorrean media nahiko altua izango da seguraski adinari dagokionez eta gure kasuan bereziki esan dezakegu horrela zela eta azken urtean talde gazteagoa sartu da, jende gazteago sartu da auzolkartean eta gila da horrek aldatzen du lapiska bat, azkenean aurretik antzeudenak asko indute, baina ja heltzen da momentu bat ere bai, nun beraien baldintzak ere oberenak ez dakit ze moduko gauzak antolatzeko, ez aurrun zentzu horretan, nik uste dut asko nabaritu dela, ia da talde bolita indugula gainera, eta orduan jardueraz kontolatu ditugu, gogoak daude gauzak egiteko, eta hau nik uste dut horren baita nolabait kokatzen dela ere dinamika berri bat sortzeko auzoan, ez? Bai, dinamika horretan auzo plana osatzeko parte hartzea zinbestekoa da, beraz auzokideak aktibatu lehenbizi, ez? Eta ondoren lantaldeak edo bilera desberdinak egin bituzue, lau nola baitere, esparru desberdinak jorratzeko, hori da? Hori da, planteamendua izan da, lehendabizi saio batzuk antolatu ditugu, laugairen inguruan, lehendabiziko bat mugikortasunan inguruan izan zen, gero ekipamenduak eta zerbitzuak landu genitun, hirugarrena trantsizio energetikoaren inguruan hor gehiago hitzaldi formatu hartu zuen Goienerren parte hartzarekin, eta laugarrena komertzianteekin izan da. Eta horre ba, proposamen pila bildu ditugu pixka bat ze auzoan dauden gabeziak, dauden aukerak ere bai, eta proposamen asko bildu ditugu, berrogei bat proposamen bildu ditugu, alor guzti horietan nolabait antolatzen direnak. Bai. Eta esan bezala, esaten zenun bezala, azkenean hori olako zerbait egiteko ezinbestekoa da, bueno, ez dakit ezinbestekoa, baina edozein kasutan os asko aberazten du horrelako prozesu bat jendearen parte hartzeak. Ze jendeak ezagutzen du, bere auzoa, bere kalea, bere bizimodua egunerokoan, eta azkenean hortikan abiatzen zarenean, ba oso proposamen aberatsak ateatzen dira. Bai, ze askotan, ba, kexatzen gera, ez? Ba, zerren gabezia dagoen auzoan edo beste, baina ez dakigu nora jo, hori da foroa. Kasu honetan auzolkarteak ba sustatu duena, 40 proposamen bildu bituzue. Nola ere ez dakit zeintzuk diren, ba, laburbiltzeko, iruzpalau behar haundienak edo, agerikoenak eratu direnak. Horrela zaila da, eta gainak, honetan, de hecho, orain pixkate planteatu dugun dinamika, bigarren fasean galdetearena da nola baitori lehen este ariketa bat, edo pixkate ikustea adostasun maila atea dien proposamen horietan, ez? Baina nola pixkate improvisatuta badago kezka handi bat ez dela larrendikoa bakarrik, baina kaso bereziki zentroikoa izateagatik eta aparkalekuaren gaiarekin. Horrekin batera, ze gauza da, aparkaleku falta egotia, bada ere bai, o paraleloki nola bait badago, espazio publikoen gabezi bat. Uh-huh. Azkenean auzoan ez dago plaza bat, beste auzo guztietan iaia, plaza bat dago, nun jende alkartzen den, nun den pixkate auzoko bihotz, auzoko gune neuralgikoa kulturari dagokionez, maila sozialean eta bar, eta hori auzoan ez daukagu. Daude kale batzuk peatonalizazio behar izugarria daukatenak, ba oso esan duzun bezala, eraikin zarrak, espaloi zarrak eta mugikortasunerako arazo handiak daudelako. Bestalde batetik, ekipamenduen gaiarekin ere bai, ez dago ekipamendu soziokultural bat auzorako ekitaldiak antolatu alizateko. Auzo elkartea oso eskasa da, lokal oso txiki bat da, eta ez du ematen horrelako gertatu zaigu saio hauetan jende desente etortzea gai batzuekin eta negotia o pixka kanpotikan saiatzen entzuten eta horrela. Eta inkluso aktibitate paraleloak antolatzeko, ze bertan auzolkartean euskera, inglesa egoten da, eta askotan daukagu arazo bat, ez dakigula, osa nahi badugula ipuin kontalari bat antolatu, ja eskatu behar diogu ingleseko irakasleari, pues egun honetan mesedez bukatu lehenago edo, zeren bestela ez daukagu alde horretatik zerarik, ez? Orduan nor mugikortasuna, espazio publikoarena, eta gero beste planteamendu asko biltzen dira, bai urbanizazioari dagokionez, frontoi ederra daukagu, baina oso zarkituta, auzo bizitzari dagokionez ere bai, pues baliabide gehiago behar dira. Bueno, egia esan horrela zaila da aukeratzia batzuk, ez? Bai, ze atera diren proposamen artean baratze komunitario bat ere, sortzearena, ez dakit hori behar badaia hola berri aldera beharko luke, ze horregia da, beno ba, dikotomia ere hori baduela, ez, auzoak berez, beno ba, oso urbanistikoaren larre handi eta hola berria, ez? Bai. Landa eremua edo landa. Eta ia da oso elkartea larrendo la berria oso elkartea dela. Kasu honetan larrendi, auzo planari dagokionez ez gera usartu larrendi hola berriako auzo plana deitzera. Bai, jorratzen ditugu hola berriari dagozkion gai batzuk nolabait, baina sobera ambizioso iruditu zaigu eta nolabait zentratu gehiago larrendi. Azkenean oso elkarte bat dago, baina bi espazio oso diferente, oso diferente dia, lotura bat daukatenak zalantzari gabe, baina behar diferentiak eta planteamendu diferentiak behar dituztenak. Orduan, nola bai, Larrendik hau zoplana garatu du gehiago, naiz eta proposamen batzuk, adibidez baratza komunitarioa edo lur banku publikoa nekazaritzara bideratutak, agertzen diren hau zoplanaren baitan, ba, baliagarriak izan daitezkelako binkulo bat osatzeko bi eremuen artean. Are gehiago, dagoen eskakizun historiko bat auzotik edo auzo elkartetik da Larrendi eta Olaberria batzen dituen errepide hori hobetzearena, adibidez Meakan daukagu oso adibide argia, horre bidegorri bat egiten denean zenolako paseo, zenolako aukerak eskaintzen dituen horrelako gune batek ba urbanizatuagoa edo populatuagoa dagoen eremu bateri eta orokorrean Irunika sontan eta Olaberriak ere bai ba horrelako baldintzak eskaintzen ditu, paraje izugarria dituelako eta uste dugu ba bide horren konponketa bidegorria oinezkoentzako bidea egotia emango ziola barnasgune bat auzoari eta Iruni orokorrean. Jakinda gainera auzoan ikastetxeak ere badirela, kirol instalazioak, bueno, balasta biziketaren aldeko elkartea ere han kokatua dela gaur egun, ez? Azken batean azken hilabeteotan aipatu izan dugu, ez? Ba, eragileen arteko sinergiak ere bilatzen ari zaretela, auzoa bizirik dagoela. Bai, eta egia da zentzu horretan, osea bai eskolekin harremana asko lantzen ari gera, auzo planean bertan bai nolabait ba guraso elkarteen artean eta zabaldu dute orain planteatu dugun inkesta, ekimenak egiten ari gera beraiekin batera. Eskolak ere bai baliatzen ari gara, nahiz da batzutan erresa ez izan ekimenak antolatzeko, eta gero auzoko elkarteekin, bereziki kirol elkartekin, balastarekin, ba, ja urte betean, ez dakite behintzat hiru lau aldiz antolatu ditugu ekimenak elkarrekin, beste kirol elkarteekin ere bai kirolaren eguna antolatu zen, edo jaietako programan parte hartu zuten beste batzuk. Orduan, alde horretatik oso egia da batzutan ez dakit den kasualidadea, baina azkenean badaude kirolaren munduan batez ere elkarte batzuk, ez direnak soilik auzokoak, bat Lekanea tenis kluba bezala edo judoa olaketa gimnasioan edo futbol bi klub daudela hor futbol zelaia erabiltzen dutenak eta alde horretatik eta bi eskolak ba oso, osea, bizitasun handia ematen diotenak auzoari eta auzo elkartearekin harremana lantzen ari gera eta bai ikusten ari gera prestutasuna handia ba beraiekin batera gauzak antolatzeko. Ongi da. Hau guztia esan da, auzo plana martxan, 40 proposamen horiek bildu dituzute eta alere ekarpen gehiago bildu nahi dituzue, horretarako inkesta bat ere plazaratu duzute. Bai, inkestaren helburu nagusia, badago aukera ekarpen gehiago egiteko, baina helburu nagusia da 40 proposamen hoien inguruko nolabait balorazioa egitea. Azkenean saio batzuk antolatu ditugu, nun batzutan gehiago gutxiago jendeak parte hartu duen, eta bain nahi genuna zen, bueno, eman beste aukera bat, azkenean egia da jende askok ezin dula ordutegien gatik, odena delakoaren gatik parte hartu horrelako saiotan, eta nahi izan dugu zabaldu. Eta ordune esaten dioguna auzoari da, bueno, hemen daude bildu ditugun, hilabete hauetan bildu ditugun 40 proposamen hoiek, eta banan-bana ze uste duzu proposamen honen inguruan. Eta ematen diogu aukera nolabait galdetegi horretan, baloratzeko batetik bostera, nolako adostasuna duten proposamen horrekin. Eta horrek emango digu pixka bat, bueno, a termometro zehatzago edo parte hartuago bat, esateko, ba, frontoiaren eraberritzaren inguruan ikusten dugu adibidez, balorazio oso onespen handiko proposamen badela. Edo, ez dakit nik aldize, komertzianten elkartea sortzari begira, ba ez dagoen beste. Nagola asmatzen, ez maitzak ez dira haueko, indikan ez ditugu, baina bueno, bai ikusiko dugu horrekin, zenolako adostasuna dagoen proposamen bakoitzareako, eta hori baliagarri izango da, bizkate auzo plan hori hobeto zehazteko, edo bizkatu, eta baitare oso garrantzitsua, ez dela berdina, eta nik uste dut hor azpimarra egitearena, Ez dela berdina auzo elkarteak egiten duen auzo plan bat, nun demagun 10 pertsona parte hartu dezaketen, edo ja saioetan 50 inguru parte hartu dutela eta lortzen badugu ba beste unek bere iritzia ematia, ostras, ba hor ja atzian badago beste zerbait eta zentzu horretan eta pixka zabaltzen ari garen mezua da geroz eta jende gehiago parte hartu horrelako zerbaitetan geroz eta indar gehiago ematen diola auzoplan horreri. Bai, gero udaletxera jotzeko, hori da. Udalekin harremanak, zentzu honetan nolakoa dira, kontuan hartuta, bueno, ba, udaletxea, bueno, alkatearen bulegoa ere begi bistan duzutela. Bai, oso gertu daukago, bai. Bai. Bueno, ba, esango, gazi gozoak esango genuke, azkenean auzo udalak baditu bere nolabait parte hartze mekanismoak, auzoekiko, nik orokorran esango nuke nahiko eskasa direla. Egia da, badagola harremanerako erraztasun bat, azkenean auzo eta zarduratzen den zinegotziarekin edo udaleko teknikariekin erresa da harremanetan jartzea, galderak egiteko dena delakoa. Adibidez, bai, esango nuke zeudalan parte badira ere bai teknikariak eta batez ere kultura saian edo beste momentu batzutan sekulako laguntza eskaini digute gauzak antolatzerakoan, ba igual berandu ibili garenean baimen bat eskatzen edo dena delakoa eta hor ba errekonozitu behar da egiten ari den lana. Eta gero udal gobernuari dagokionez, bueno, ba azkenian gauza batzuk nolabait lortu ditu nahiz eta txikiak izan, pues azkenean lokalerako adibidez eraberritzerako mobiliarioa eta bar, baina gero bai ikusten dugu adibidez eskaera bat egin genuen aurrekontuetan sartzeko udal lokal berri baten behintzat modu provisionalean alokairua eta ez ginen hitz egiten ari partida handi bat eta 20.000 euroko aurrekontu bat planteatzen genuen lokal bat alkilatzeko eta izateko beste zerbait jarduera kantolatu alizateko eta horrela, eta horrez ezko izan genuen, bueno, pues horre asko, uste dute asko dutela hobetzeko, ez soilik larrendiri begira, baizik eta auzoen bizitza hobetzeari begira. Orduan, bueno, uste dugu azkenean hemen biltzen duguna, ba herramienta bat izango da beraiekin negoziatzeko, eskaerak egiteko eta beharrezkoa baldin bada eta ahal badugu, ba auzoa mobilizatzeko ere bai, ba eskaera hauek lortzari begira. Ongi da, ba, aipaputako inkesta bizilagunek nun topatu bezakete edo interesa baldin badute? Bai, gurekin harremanetan jartzean ikuste hoberena emaile zein dezaketela, avvlarreaundi@gmail.com. Bestel ere bai badago aukera paperean betetzeko inkesta, azkenean pues egon daitekelako adineko jende bat igual ordenagailuekin ez dena hain ongi moldatzen eta hoiek auzo elkartean badaude galdetegi hoiek paperean eta normalean egunero goizetan egoten da auzo elkarteko lehendakaria bertan. Ordun bertatik pasa eta paperean bete aldira ere bai, eta bestela esan bezala emailez eskatu eta bidaliko genieke. Ongi da, ba horrekin guztiekin geratuko gara, oroituz, ba elkarrizketaren arestian aipatu duguna, auzoko eragileekin lankidetzan hainbat ekintza antolatu dituzuten azken aldian, ez? Kirolaren eguna, Euskararen eguna ere, beno ba aurren liburutegia, uste dut auzoan ere, eta Euskararekin konpromisoare baduzutela. Bai, gure aletxoa jartzen saiatzen ari gara, ba, horre Euskararen egunaren inguruan, bai egunean bertan, eta gero aste osoan dinamika politia egin zen, eta orain asmoa da, aekarekin batera Euskara klaseak auzoan bertan eskaintzea, badago iaia taldea sortua, hasierako maila nahi duten entzako taldea iaia sortua dago, okerrez banago pertsona bat edo gehienez bi falta zaizkigu taldea osatu alizateko eta auzoan aekaren bitartez klaseak eskaintzeko izango da. Ordutegia txaldeko lehendabiziko orduan, ezin dut oraindik zehaztu eguna, baina interesaturik egon ezkero, pues aekarekin, beraikari dia pixka gestioak eta matrikula gestionatzen, orduan aekarekin harremanetan jartzea, eta nik uste dut jo, aukera polita dela, azkenean euskera klaseak ba, euskaltegian, aekan eta bar eskaintzen dira, baina auzoetan ere zergatik ez, akaso jende batentzako erosoagoa izan daiteke, eta tare bai pixka auzoko jendiarekin batera hori egiteko, orduan animatzia euskera klase hauetan apuntatzia. Ongi da, ba, ara zertan den, Larreundi auzoa, gaur egun eta etorkizunera begira, bereziki, Mikel Valero, mi esker, gure izanagatik, onda izan.